دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پخدائی گران دے دامی جانان دے دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پخدائی گران دے دامی جانان دے تحسين والدحى رخصار لرينا تور زلفان يعجب ما زكوينا تور زلفان يعجب ما زكوينا دقوال بشان دقوال پشان دے دامی جانان دے دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پختائی گران دے دامی جانان دے رب ستایلے پتواہا او پویاسین دے گلاب ناتر شرمی گی دیر حسین دائی گلاب ناتر شرمی گی دیر حسین دائی زما دل و جان دائی دامی جانان دائی زما دل و جان دائی دامی جانان دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پختائی گران دے دامی جانان دے ددین لارا کی بی حدا زورت لے دتایف خلق پکانو دوشت لئی دتایف خلق پکانو دوشت لئی دیر مہربان دے دانی جانان دے دیر مہربان دے دانی جانان دے دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پختائی گران دے دامی جانان دے نازک غاشی پوحد کی قربانی شو نازنین مخی پوینو سر زخمی شو نازنین مخی پوینو سر زخمی شو ستڑی ستو مان دے دامی جانان دے ستڑی ستو مان دے دامی جانان دے دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پختائی گران دے دامی جانان دے پیزانی کاشوائی ورغلشنی روزیتا پجوان دوند حاشمی جانان کتیتا پجوان دوند حاشمی جانان کتیتا دامی آرمان دے دامی جانان دے دامی آرمان دے دامی جانان دے دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پخ دے گران دے دامی جانان دے دوست سبحان دے دامی جانان دے دیر پخ دے گران دے دامی جانان دے دیر پخ دے گران دے دامی جانان دے دیر پخ دے گران